بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تو اس سے پہلے میں املا کروا رہا تھا آپ لوگوں کو، عبد اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کا قول لکھا تھا آپ نے کہ اقرب المسالک فی الاحادیث التی فیہا الحکم بقطع الصلاۃ انہا منسوخۃ بحدیث لا یقطع الصلاۃ شیء وان لم یرتضی بذلک النبوی وهذا لأن الجمع بما تأول به الخطابي والنووي لا يخلو عن تكلف وخفاء، لا يخلو عن تكلف وخفاء، ولا شك في أن الجمع المذكور خلاف الظاهر، وقد علم تأخر حديث لا يقطع الصلاة شيء بما حققه الشيخ في تعليقه على المحلى، بما حققه الشيخ في تعليقه على المحلى، وهو تحقيق جيد، فهو أحق وأحرى بالقبول. تو مراد الفاتح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 پر عبارت ہے. میں نے کہا راجع جو بات میرے نزدیک یہی ہے کہ صلات کو کسی چیز کا مرور یہ صلات کو قطع نہیں کرتا ہے، اگرچہ اس کے سامنے موخر ترالی جیسی چیز نہ ہو صلات قطع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور سب سے اقرب مسئلہ اس سلسلے میں ان حدیث کے بارے میں جن حدیث میں آتا ہے کہ فلاں فلاں چیزوں کے مرور سے یا فلاں فلاں چیزوں کے ہونے سے صلات قطع ہو جاتی ہے، سب سے اقرب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہیں. اور ناسب جو حدیث ہے لا یقطع الصلاۃ شیءٌ مالی حدیث ہے، گرچہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تو منہم من یدعی نسخہ بالحدیث الآخر لا یقطع الصلاۃ شیءٌ ودرؤوا ما استطعتم وهذا غیر مرضی، وهذا غير مرضي لأن النص لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع ولا تعذر الجمع والتأويل. تو یہ انہوں نے کہا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے جو قطع نص کی بات کہی ہے، نص کی بات صحیح نہیں ہے. نص کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک تو یہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ حدیث بعد کی اور یہ حدیث پہلے کی، اور یہاں ایسا کچھ معلوم نہیں. دوسرے اس وقت نص کی بات کہیں گے آپ جبکہ تعویل توجیہ تدبیر کی کوئی صورت نہ بن پا رہی ہو، اور یہاں پر تعویل توجیہ لوگوں نے کیا، فتح صلات سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ فتح صلات سے صلات کا بطلان نہیں مراد ہے، بلکہ اس کے اندر نفس صلات اس سے مراد ہے. تو یہ بات انہوں نے کہی ہے. اس کے علاوہ مزید کہا انہوں نے کہ حدیث بھی کیا ہے، اس وجہ سے آپ کہتے ہیں حدیث ناسخ سے فلاں حدیث لا تلف صلاۃ الشیخ، حدیث بھی کیا ہے ضعیف ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے فَإِن لَمْ يَرْتَضِ بِذَلِكَ النَّبِيُّ، گرچہ امام نبی رحمہ اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. کہہ رہے کیوں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تاویل خطابی نے کی ہے، نبی نے کی ہے، نبی کی سے نفس صلاۃ امراض ان چیزوں سے، وہ بحث میں تکلف پایا جاتا ہے، خفا پایا جاتا ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ نہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان آدمی گزر جائے، کوئی اور گزر جائے تو اس کی وجہ سے صلات میں نقص آ جاتا ہے. لہٰذا انہیں چیزوں کی تفصیل کی کیا ضرورت تھی کہ فلاں فلاں چیز گزر جائے تو صلات باطل ہو جاتی ہے، قطع ہو جاتی ہے، نقص آ جاتا ہے. بہرحال وہ ان کا تعویل صحیح نہیں ہے، اور یہ جمع جو ہے خلاف الظاہر ہے. اور حدیث لائق تو صلات الشیء یہ بہرحال حدیث یہ متاخر ہے, تاخر اس کا معلوم ہے, جیسا کہ ہمارے شیخ جو ہیں انہوں نے محلہ پر جو ان کی تعلیقات ہیں اس میں صراحت کی ہے کہ والی حدیث مؤخر ہے, لہذا بہرحال وہ تحقیق ہے, اس کو قبول ہونا چاہیے. تو عبید اللہ مارپوری صاحب نے گویا کہ اسی بات کی تائید کی ہے کہ جب یہ حدیث فلاں فلاں علماء کرام نے مجالد بن سعید کی توثیق بھی کی ہے, حدیث بھی قابل اعتماد ہو جاتی ہے, اسی طرح سے اس کا تاخر بھی معلوم ہے, جیسا کہ شیخ عبد الرحمٰن مارپوری صاحب نے محلہ پر تعلیقات میں ذکر کیا ہے, لہٰذا بہرحال اس لائق ہے کہ اس کو قبول کیا جائے. جی ہاں صاحب کہہ رہے تھے. اچھا اچھا جی, تو اب یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے لیکن محلہ پر جن کی تعلیقات ہیں, جو تعلیق ان کی ہے میں لے آیا تھا, جملہ تو نہیں ہو سکتا, بس آپ لوگ زیادہ کیا کریں گے صاحب, یہیں سے دیکھ لیں گے آپ لوگ, پڑھ لیں گے, ضرورت سمجھیں گے تو اس کو لکھ لیں گے آپ لوگ, چلیے اس پڑھ دیجیے نا سب سن لیں گے. الراجح أن حديث قطع الصلاة بهذه الأشياء حديث منسوخ, فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء فيه إشارة إلى أنه كان معروفا عند السامعين قبلها بأشياء من هذا النوع, بل هو يكاد يكون كالصريح فيه لمن تأمل وفكر في معنى الحديث. ثم بعض لهم اسكي برأس کر دیا کہ نہیں یہ والی جو حدیث ہے وہ ناسخ ہو جائیں گے, اور حدیث لا تو صلاتا کیا ہے پہلے برا اصلیت کوئی قطع نہیں کرتی ہے, اور بعد میں وہ ایک حکم آیا ہوگا کہ فلاں فلاں چیزیں کیا کر دیتی ہیں قطع کرتے, کچھ لوگ اس کے برعکس کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ سے تو کیا معلوم ہوتا ہے, نہیں وہ برا اصلیہ پڑتا کوئی چیز جو ہے قطع نہیں کرتی, بعد میں حکم آیا نہیں فلاں فلاں چیزیں قطع کر دیتی ہیں. والبيهقي من طريق إبراهيم بن منقذ الخولاني قال حدثنا إدريس بن يحيى أبو عمرو المعروف بالخولاني عن بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله عن حرملة ابن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة سبحان الله سبحان الله سبحان الله, فلما سمع رسول الله فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المسبح آنفا سبحان الله قال أنا يا رسول الله إني سمعت أن تو حدیث دیکھ رہے ہیں آپ کی صلاة ادا ہو رہی تھی سامنے سے کوئی گزرنے لگا گھر سے تو انہوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے. قال انا یا رسول اللہ انی سمعت ان الحمار یقطع الصلاۃ قال لا یقطع الصلاۃ شیء. جی ہاں, تو قال رسول میں نے سنا تھا کہ حمار جو صلاۃ کو قطع کر دیتا ہے, تو ادھر گزر رہا تھا تو میں نے جو ہے سبحان اللہ کہا, تو کیا فرمایا آپ نے لا یقطع الصلاۃ شیء. باغندی في مسند عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن هشام بن عبيد الله, ثم رواه الحافظ ابو الحسين محمد بن المظفر ابن موسى راوي المسند عن الباغندي عن محمد بن موسى الحضرمي عن ابراهيم بن سعد كلاهما عن إدريس بن يحيى, ولم أجد ترجمة لإدريس هذا, وما أظن أحدا ضعفه, ولذلك لما أراد ابن الجوزي في التحقيق أن ينصر مذهبه ضعف الحديث لصخر بن عبد الله. يبقى الحديث ابن الجوزي رحمه الله نے اس حدیث پر نقد کیا, تو نقد جو کیا ہے ادریس ابن یحیٰ کی وجہ سے نہیں کیا ہے, ایک دوسرے راوی کی وجہ سے نقد کر دی, اس سے معلوم ہوا کہ ان کے ادریس بن یحیٰ ان کے یہاں ثقہ تھے, لہٰذا انہوں نے ان کو چھوڑ کر کے حدیث بھی نقد کی کسی دوسرے راوی کی وجہ سے کی, انہوں نے صخر ابن عبداللہ کی وجہ سے. انہوں نے صخر عبداللہ کسی اور کو سمجھ لیا, یہاں جو صخر عبداللہ وہ کوئی اور, لہٰذا انہوں نے ضعیف کو سمجھ لیا, اس کی وجہ سے حدیث پر نقد کر دی انہوں نے ابن الجوزی نے. وهو كوفي متأخر روى عن مالك والليث وبقي إلى حدود سنة 30 و200. وأما الذي في الإسناد فهو صخر بن عبد الله بن حرملة المدرجي وهو حجازي قديم كان في حدود سنة في حدود سنة 30 و100. انہوں نے کہا کہ یہ جو ادریس میاں کا ترجمہ مجھے نہیں مل سکا ان کا ترجمہ باقاعدہ ابن حبان نے ان کو اپنی کتاب اتقاد میں ذکر کیا. دیکھا میں نے ابھی اتقاد ابن حبان میں ان کا تذکرہ موجود ہے, ساتھ میں انہوں نے کہا مستقیم الحدیث, کہا انہوں نے مستقیم الحدیث کا ہے. اور اگر ابن حبان کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیں مستقیم الحدیث جملہ کہہ دیں تو ان کی توثیق دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اثبت ہوتی ہے. خالی اتقاد میں ذکر کرنا دوسرا مسئلہ ہے. اگر کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ مستقیم الحدیث کہہ دیں کسی کے بارے میں یا ثقتن کہہ دیں کسی کے بارے میں تو دوسروں کی توثیق سے زیادہ اثبت ہوتی ہے, کیونکہ جرح کرنے میں محبان متشددین میں مانے جاتے ہیں, جرح کرنے کے معاملے میں متشددین میں مانے جاتے ہیں محبان. کسی کے بارے اگر کہہ دیں ثقتن مستقیم الحدیث تو ان کی توثیق دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اثبت مانی جاتی ہے, جیسا کہ معلم ایمانی نے اپنی کتاب التنکیل میں اس کی صراحت و وضاحت کی ہے. تو خیر اسی طرح کی باتیں ہیں موجود. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابی نے کہا میں نے سنا تھا کہ فلاں کی صلاۃ قطع کر دیتی ہیں لہذا میں نے تسبیح کی سبحان اللہ میں نے قطع, تو کیا فرمایا لا یقطع الصلاۃ. واضح بالکل اس سلسلے میں ہے کہ یہ حدیث اس طرح کی, اور حکم جو تھا قطع صلاۃ کا پہلے کا تھا اور یہ حکم جو ہے بعد کا ہے, اسی وجہ سے کہا انہوں نے مدلہ بارکوری رحمہ اللہ نے وہ تحقیق, اس سے پہلے انہوں نے کہا وقت علم تحقر حدیث لا یقطع الصلاۃ شیء بما حقق الشیخ فی تالیفہ. چلیں چلیں کس کی بات ہوں؟ عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن الزبير الزرقي عن ابي قتاده الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسميه حامل الامامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ابي العاص ابن ربيعه بن ابي سلم فاذا سجد ودعا واذا قام سجد. جی ہاں, تو یہاں پر باب اذا حملہ جاریتن صغیرتن علی عنقہ فی الصلاۃ. تو ابھی اس سے پہلے ابواب آپ کے سامنے آئے کہ اگر کسی کے سامنے عورت ہے صلاۃ قطع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مناسبت سے باب قائم کر دیا کہ اگر کسی بچی کو, لیکن بچی کیسی ہے, وہ چھوٹی کوئی بچی ہے, اور اسے کوئی اپنے کندھے پر اپنے گردن پر بیٹھا لے کوئی آدمی, تو اس کی صلاۃ اسے قطع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں روایت ذکر کی ہے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کر رہے تھے اور وہ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ کو اٹھائے ہوئے تھے. امامہ بنت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب تھی, ان کی لڑکی امامہ تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازی, انہیں اٹھائے ہوتے تھے. ولی ابی العاص ابن ربیعہ, یہ کیا ہے ولی ابی العاص ابن ربیعہ, یہ کس کی بیٹی ہیں؟ یہ زینب کی. اور کس کی بیٹی ہیں؟ ابو العاص کی بیٹی ہیں. ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. یہ تو یہ بیٹی ہیں امامہ کس کی؟ زینب بنت رسول اللہ کی. اور ابو العاص ابن ربیعہ یہاں لکھا ہوا ہے اس روایت کے اندر, لیکن دوسری روایت کے اندر ابو العاص ابن ربیع کا لفظ یہاں موجود ہے. چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ سے اسی طرح سے لوگوں نقل کیا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے. البتہ اس حدیث کے روایت یحیٰ ابن بکیر معن ابن عیسیٰ ابو موسیٰ وغیرہ نے بھی کی امام مالک رحمہ اللہ سے, اور ان لوگوں کی روایت میں ابو العاص بن ربیع موجود ہے. امام مالک کے اور دیگر شاگرد ہیں, ان لوگوں کی روایت میں کیا موجود ہے؟ ابو العاص بن ربیع. اور یہی صحیح ہے, ابو العاص بن ربیعہ نہیں ہے بلکہ ابو العاص بن ربیع ہیں, جیسا کہ امام مالک کے دیگر شاگردوں نے اس طرح سے روایت کیا ہے. تو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے. فیدا سجدہ وضا, جب آپ سجدے میں جاتے رکوع میں جاتے تو اتار کر کے ان کو رکھ دیتے. وہ قام حملہ, اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو انہیں پھر دوبارہ اپنے کندھے پر بیٹھا لیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر حدیث کے اندر عنق کا لفظ نہیں موجود ہے, گردن کا لفظ نہیں موجود ہے, لیکن اسی حدیث کے دوسرے طرق کے اندر موجود ہے اس طرح کا لفظ. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر علی عاتقہ کا لفظ موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر علی عاتقہ کا لفظ موجود ہے. اسی طرح سے مسند احمد میں علی رقبتہ کا لفظ موجود ہے، علی رقبتہ، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر بٹھائے رہتے تھے، تو معلوم ہوا اگر اس طرح سے کسی چھوٹی بچی کو یا چھوٹے بچے کو کوئی کندھے پر اپنے بٹھا لے دوران صلات، تو اس کی وجہ سے صلات نہیں باطل ہوتی ہے، جائز ہے، یہ وہ عمل کثیر نہیں مانا جائے گا جس کی وجہ سے کسی انسان کی صلات باطل ہو جاتی ہو. چنانچہ اسی حدیث سے کسی نے استدلال کیا تھا، جب سوال کیا تھا کسی نے کہ اگر کسی کا امامہ گر جائے تو اسے اٹھا کے سر پہ رکھیں نہ رکھیں، آپ کی ٹوپی گر جائے تو اٹھا کے رکھ لیا چھوڑ دے اس کو نہ اٹھائے، تو کیا جواب دیا تھا انہوں نے، کیا جواب دیا تھا کہ امامہ یہ امامہ سے زیادہ اخف ہلکا ہے، امامہ جو ہوتا ہے یہ امامہ سے زیادہ اخف ہوتا ہے، اور اس کو اٹھانے میں اتنا عمل نہیں ہوگا جتنا عمل کس کے اٹھانے میں ہوگا، امامہ کو اٹھانے میں، لٹھا کر کے اور کندھے پر رکھے اور ذرا اہتمام بھی کرے کہیں گر نہ جائے کہیں سب، تو صلاح کے اندر اس طرح اگر عمل ہو جاتا ہے ضرورت کے تحت تو بہرحال باطل نہیں ہوگا. بیان جواز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح سے، کیا جی، جی ہاں فرض صلوات کے اندر، جی سے دیکھیں آپ ایک روایت کے اندر باقاعدہ صلاحات اس کی بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بات موجود ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس وامامته علی عاتقہ، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس وامامته علی عاتقہ، یؤم الناس کیا بتا رہا ہے، ہاں جماعت کی صلاۃ ہو رہی تھی پر صلاۃ، چلے جی آپ ایسے بستر کے سامنے کھڑے ہو کر کے صلاح ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی حائض موجود ہے، عورت موجود ہے، تو اس طرح سے عورت کا سامنے ہونا اگرچہ وہ حیض ہی کے ایام میں کیوں نہ ہو صلاح کے لیے کچھ بھی مدر نہیں ہے. جی ہاں تو کانا فراشی حیال مسلم، میرا جو بستر تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے صلات گاہ کے بالمقابل ہوتا تھا، حیال کے معنی مقابل ہو، اذا او اس کے بالمقابل ہوتا تھا، اس کے بعد کہا کبھی کبھار آپ صلاح ادا کرتے تھے میں اپنے بستر پر ہوتی تھی اور آپ کا کپڑا بھی مجھے لگ جایا کرتا تھا. تو یہاں پر جم کا لفظ پہلو کا لفظ موجود ہے، حیال اس سے پہلے حیال آیا تھا بالمقابل کے معنی میں، یہاں جم پہلو کے معنی میں. جی ہاں تو آدمی سجدہ کرنا چاہتا ہے، سجدے کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو کیا اپنی عورت کے پیر پر چوکا لگا سکتا ہے، ہاتھ مار سکتا تھا کہ پیر ڈالے اور سجدہ کر لے وہ، یہاں سارے بہت اس طرح جا رہے ہیں کس طرح سے عورت کے سامنے ہونا، یہاں تک کہ اس کو ہاتھ بھی مار دینا، پہلو میں ہونا، کپڑا لینا، سب چیزیں جو ہے صلاح کے لیے ممکن نہیں ہوتی، بتلان نہیں ہوتے. تو امام بخاری رحمہ اللہ مترخات باب قائم کیا اس سے پہلے، من قال یقطع صلاۃ شیء، اسی سے ملتے جلتے باب یہاں پر سب قائم کر رہے ہیں کہ عورت کا اس طرح سے ہونا، کندھے پر بچی کو بٹھا لینا، بھی سامنے عورت کا ہونا، پہلو میں عورت کا ہونا، ہاتھ بھی لگ جائے آدمی کا، تو ان سب سے صلاۃ نہیں باطل ہوتی ہے. حدثنا یحیی قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة قال اجتمع على الجنون بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد قام برجلي فقبلتهما. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا في الأضاء. اسی طرح سے ایک باب اور یہاں قائم کر دیا کہ مسل کوئی صلات ادا کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس کی کوئی عزیزہ ہے، اس کی کوئی قریبی عورت ہے، وہ اس کے بدن سے کیا یہ گندگی ہٹا سکتی ہے یا نہیں ہٹا سکتی، اگر وہ عورت کیا کر کے ہٹاتی ہے تو اس کے صلات میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اس میں وہ حدیث ذکر کی جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے ہٹایا تھا، حدیث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، دیکھ لیجیے. قال حدثنا احمد بن اسحاق الترمذي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبه وجمع قريش في مجالسه اذ قال قائل منهم الا تنظرون الى هذا المرائي ايكم الى هذا المرائي، مرائي معنى رياكار، نعوذ بالله، نبي صلى الله عليه وسلم کو کہا کسی نے اس طرح سے، ایوبم یقوم الى جذوری آل فلان آل فلان فیعمد الى فرسها ودمها ودمها وسلاها فیجیب به ثم یمهله ثم یمهله واتقار الى سجد ونعو بین کتفیه فانبعث اشقاه ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من التعجيل فانطلق منطلق الى فاطمه وهي جويريه. يعني باقي کسی اور کی ہمت تو نہیں ہو سکتی تھی اشراف قریش کے سامنے، لہذا کوئی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کے بعد ان سے بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا ہو رہا ہے. اصحاب القلیب لعنة. چلے حدیث سے پہلے پڑھ چکے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہ اصحاب قلیب جو ہیں جن کو کوئے میں ڈال دیا گیا ہے مقتولی نے بدر کو، ان سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے. یہاں پر نئی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، وہ ہے کتاب و مواقیت الصلاۃ کا آغاز ہوتا ہے، صلاۃ کے اوقات کیا کیا ہیں. مواقیت جمع ہے میقات کی، مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، میقات علی وزن مفعال وقت سے ماخوذ ہے، میقات مفعال کے وزن پر وقت سے ماخوذ ہے، اور میقات کہتے ہیں القدر المحدد للفعل من الزمان او المکان، کسی فعل کے لیے جو تحدید کر دی جاتی ہے، چاہے وہ تحدید زمانی ہو چاہے وہ تحدید مکانی ہو، اسی کو میقات کہتے ہیں. چنانچہ میقات الصلاۃ اس میں کون سی تحدید ہوتی ہے؟ تحدید زمانی، فلاں وقت سے لے کر کے فلاں وقت تک زہر کا وقت ہے یہ. اسی طرح سے ذوالحلیفہ، جحفہ، یلملم، یہ سب میقات ہیں، نہیں میقات ہیں، یہ کون سی میقات ہے سر؟ میقات مکانی ہے. تو میقات کا مفہوم ہوتا ہے القدر المحدد للفعل، اصلی القدر المحدد للفعل من الزمان ابھی مکان، چاہے زمان چاہے مکان، جس کی تعین کر دی جائے کسی فعل کے لیے اسی کو میقات کہا جاتا ہے. یہاں پر صلاۃ کے مواقع کیا ہیں، کون سے اوقات متعین کیے گئے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا باب بھی مواقیت الصلاۃ وفضلہا، مواقع صلاۃ کیا ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی رعایت کی قرآن کی آیت ذکر کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلاۃ مومنوں پر فرض ہے، اور کیسے فرض ہے؟ موقوتا، آگے شرح فرما دی، موقتا یعنی اس کی توقیت ہے، وقتہ علیہم، جو توقیت اللہ سبحانہ وتعالی نے متعین کر دی ہے، تو صلاۃ صرف فرض نہیں ہے بلکہ صلاۃ کی ادائیگی اس کے وقت پر یہ فرض ہے تمام مسلمانوں پر، مومنوں پر. لہذا اگر آدمی وقت سے صلاۃ کی ادائیگی نہیں کی آدمی نے، تو کوئی کہ اس نے فریضہ ادا نہیں کیا تو صلاۃ مومنوں پر فرض ہے اور موقت ہے، اس کی توقیت ہے. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير وأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالحجاب فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث به أو أن جبريل هو أو أن جبريل تو یہاں پر دیکھیں آپ بیرواد موجود ہے، یہ حدیث موطا کے اندر سب سے پہلی حدیث ہے، موطا کی سب سے پہلی حدیث یہ دیکھ رہے ہیں روایت یہاں پر عبداللہ بن مسلمہ قال قرأت علی مالک عن ابن شہاب. تو یہاں پر ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ انہوں نے ایک بار صلات کو مؤخر کر دیا تو عروہ بن زبیر اس موقع سے آئے اور انہوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک بار عراق میں جب تھے صلات کو مؤخر کر دیا تو ابو مسعود البدری الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا ماں ہاں کہ یہ مغیرہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ صلات کا وقت کیا ہے اور کتنی تاخیر کر دی آپ نے صلات کے اندر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے امامت کروائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے صلاۃ ادا کی، ایسے کتنی بار کیا انہوں نے، کتنی بار، پانچ بار، پانچ صلوات ادا کروائیں، یہ کس لیے آئے جبریل علیہ السلام، صلاۃ کے اوقات کی تعین کے لیے آئے تھے، تو صلاۃ کے اوقات یہ متعین ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا. تو جب یہ حدیث سنائی عمر عزیز رحمہ اللہ کو حشام بن عروہ نے اور آگے اس کے نے فرمایا قال بهذا امرت اور فرمایا کہ کسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کس طرح سے میں صلاۃ ادا کروں، تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا عروہ سے اعلم ما تحدث بھی، سوچ لو کیا حدیث بیان کر رہے ہو، اعلم ما تحدث بھی یا سوچ کے کہیے کہ حدیث کون سے بیان کر رہے ہیں، او ان جبریل ہوا اقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خود جبریل علیہ السلام نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ کے اوقات متعین کیے تھے، چھوٹی بات نہیں کہہ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام خود آئے اور آ کر کے انہوں نے ایک ایک صلاۃ کو متعین کیا، سوچ لیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کذالک کان بشیر ابن ابی مسعود یحدث عن ابیہ، بشیر ابن ابی مسعود اسی طرح سے اپنے والد سے بیان کرتے تھے، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ صاحبزادے بشیر بن مسعود سے میں نے حدیث سنی ہے، تو پہلے واسطہ نہیں بتایا تھا، پہلے کیا کہا واقعہ بیان کرتے، پہلے لوگ سچ بولتے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے، ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ٹھیک ہے سند ذکر کیجیے آپ، لیکن جب اس کے بعد چلن ہوا جھوٹ بولنے کے روایتوں کے اندر تو لوگوں نے کہا تمہاری سند کیا اس کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے سوچ لیجیے کیا بیان کر رہے، تب انہوں نے واسطہ بتایا کہ میں نے حدیث کس سے سنی ہے، بشیر ابن ابی مسعود سے میں نے حدیث سنی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے، اپنے والد سے ابو مسعود بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب گویا کی تعین ہوگی باقاعدہ کس کی سند کیا ہے. تو ابن شہاب زہری کس سے روایت کرتے ہیں اس کو، حشام بن عروہ سے، حشام کس سے روایت کرتے ہیں بشیر ابن ابی مسعود سے، وہ کس سے روایت کرتے ہیں ابو مسعود البدری سے، وہ کس سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہے چنانچہ جب یہ حدیث بیان کی حشام بن عروہ نے اور عمر بن رحمہ اللہ کو معلوم ہو گئے، حدیث معلوم ہو گئی، اس کے بعد آتا ہے کہ وہ صلات کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، چنانچہ مسند عبدالرزاق کے اندر ہے فما زال عمر يتعلم وقت الصلاۃ بعلامت حتى فارق الدنیا، اس کے بعد بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ صلات کا وقت کیا ہوتا ہے، کیا علامتیں ہیں، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا. تو آگے تذکرہ آئے گا کس طرح سے بنو امیہ کے دور میں صلات کے سلسلے میں تاخیر ہوا کرتی تھی اور صلات کا وقت نکل جایا کرتا تھا. جب یہ حدیث معلوم ہوئی ان کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو، تو انہوں نے اس کے بعد اہتمام کیا اور معلوم کیا کرتے تھے صلات کا وقت کیا ہے، کب کیا اس کی علامتیں ہیں. تو اس حدیث کے اندر صراحت نہیں ہے سب کہ جبریل علیہ السلام نے کیا اوقات متعین کیے تھے کیا نہیں متعین کیے تھے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے، اس کے اندر صراحت موجود ہے کہ کس طرح سے اوقات، کون سے اوقات متعین ہوئے تھے. چنانچہ سنن ابی داؤد کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ صلاۃ کے اوقات کیا متعین ہوئے تھے. میں لکھوں گا، لمبا ٹائم لگ جائے گا مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب جلدی پڑھ دیجیے مولانا صاحب، اس کے بعد آپ لکھ لیجیے گا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن فلان بن ابي ربيعه قال ابو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس سے بات کر رہے ہیں ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول نے خود باقی بیان فرمایا. امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتين، جی ہاں، خانہ کعبہ کے پاس جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بار امامت کروائی. اور یہ واقعہ کب کا امامت کروانے کا؟ یہ اسراء کے اگلے دن کا واقعہ ہے، جب کیا کرتے جبریل علیہ السلام نے صلاۃ کا اوقات متعین کیے تھے. یا دیکھیں اوقات کیا، اس طرح تفصیل کے ساتھ نہیں کہ ملے گا ساتھ سارے اوقات، اور اول بھی اور آخر بھی. وکان قدر الشراق، یا ظہر کو بتا کی جب سورج زائل ہو گیا، ذرا سا تسمی کے برابر سایہ ہو گیا. وصلى بالعصر حين كان ظله مثل، ظہر کو بتا کی جب سایہ کتنا تھا، ایک مثل ہو گیا. وصلى بي يعني المغرب حين افطر الصائم، جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے تب جو ہے مغرب کی صلاۃ ادا فرمائی. وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على، یا جب کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے صائم پر، فوراً اسی وقت فجر پڑھا دی جبریل علیہ السلام. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، ظہر کا پڑھے اگلے دن ایک مثل ہو گیا تھا. وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، یا اور عصر کب پڑھی جب دو مثل ہو گیا تب. یہ سب آخری اوقات چل رہے ہیں اس سلاد کے. وصلى بي المغرب حين افطر الصائم، یہ عصر مغرب کی سلاد دونوں دن ایک ہی ٹائم میں پڑھوائی. وصلى بي العشاء الى ثلث الليل، وصلى بي، اور عشاء کب پڑھائی، یا ثلث الليل ہو گیا تب پڑھائی. وصلى بي الفجر فاسفر ثم، یہ اور فجر کب پڑھائی، اجالا ہو گیا تب پڑھائی. ثم التفت الي فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت ما بين هذين. ہاں، یہی انبیاء کا وقت تھا صلوات کا پہلے، اور صلات کا وقت انہیں دونوں اوقات کے درمیان، جب میں نے پہلے دن پڑھایا تھا اور جو آخر دن پڑھایا ہے، انہیں دونوں کے درمیان صلات کا وقت ہے. تو صحیح روایت سلسلے میں بعض لوگوں نے کلام کیا اس پر، عبدالرحمٰن بہار پوری صاحب نے تحفہ میں لکھا ہے کہ صحابہ ابن عبد البر و ابو بکر ابن العربی، اور اسی طرح سے ابن عبد البر نے کہا ہے ان الکلام فی اسنادہ لا وجہ له، ان الکلام فی اسنادہ لا وجہ له. واخرجه الحاکم وقال صحیح الاسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبی.